Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Évek óta beszélgetünk a robot foci világbajnokságról. Igen, nagy kedvencem. Tartsa fel a kezét az, aki nem tudja, hogy miről van szó. Úgy, a hallgatók úgy se látják, hogy kitartja fel a kezét, de én megmondom, hogy Pintér Robert például föltartotta a kezét, de tudod azt szerintem mondtam, te is. Azt mondtam, tartsam fel a kezem. Igen. Tudod, hogy mi ez a robot foci? Tudom, Brémában volt, stb. Így van. Na most ott, tehát erről mondjuk el már tényleg évek óta, hogy a robot focisták néhány év múlva, hát nem is néhány, hanem néhány évtized múlva elérik majd az emberi focistáknak a sebességét, teljesítményét, és majd a robot focistákból álló csapat megveri az emberi csapatot. Hát elnéztem én azt a brémai csapatot, lehet, hogy az már a magyar válogatottat lenyomná így, ahogy van. Hát őket mindenki. Szerintem nem csak egyszerűen elverik, el is pusztítják őket, nem? Terminátor. Szóval azért én szkeptikusan fogadtam ezt akkor, amikor erről szó volt, még akkor is, hogy a több évtizedes távlatokról beszélünk, de tegnap belekukkantottam az AGN Sportál híreibe, és láttam a baseballozó robotot, nem tudom, hogy ti néztétek-e. Jó, nem láttam. Tessék majd megnézni. Nem szeretjük a baseballt. De döbbenetes. Te megnézted? Én megnéztem, persze. Képzeljétek el, hogy egy olyan robotkar, mint ez a mikrofonálvány itt az asztal közepén, ez a robotkar úgy dobja vissza a baseball labdát, mint hogyha ember ütné. Igen, de gyakorlatilag a labdát. Igen, tehát ember oda dobja neki, és levág neki egy akkora sallert, hogy az csak, na és van több, de fönn van egy a menyezetnél, akkor egy lenni így az asztal magasságánál, egy ilyen háló, és akkor be lehet állítani, hogy akkor hova üss, és gyakorlatilag gond nélkül belesomja a labdát. Akárhogy ütöd. 100%-os biztonsággal beüti mindig ugyan oda. De ebben mi a jó? Hát most képzeld el, hogy mekkora teljesítmény azt elérni. De tudományos magyarázatot akarsz? Nem, azt szeretném, biztos, hogy nyáron pingpongozni, tehát most én egy pingpongversenyről jövök. Hát gyakorlatilag ez porba alázna. Tehát amit én ma láttam, ez gyakorlatilag... Gyakorolni lehet vele? Tehát dopást gyakorolnak vele a fiúkként? Nem, ez most egy kutatás. Ez egy kutatás, mert robotikában vannak, mint tudom én, olyanok, hogy számolgatnak ilyen anyagnyúlásokat, ilyen nagyon gyors mozgású robotok. Mondom, az IKEA-ban is ezt szokták. Megy ez a fröccsöntött emberi segg, és akkor az le föl, és az nagyon-nagyon teszteli a dolgot. Na most itt nem erről van szó, azért igazából. Hát a robotfocistáknak sem ugye az az elsődleges céljuk, csak a felszínen, hogy megverjék majd egyszer az emberi focistákat, hanem azért itt egy csomó minden más kísérleteznek ki. Például a csapatjátékot. Tehát, hogy hogyan lehet gépeket úgy összehangolni, hogy együtt dolgozzanak. Azt értem én ezt a egy darab kart, ami mondjuk elüti a labdát, ezt nem értem. Hogy... Tehát vannak például asztali teniszben vagy teniszben gépek, amik labdát dobnak ki, és akkor lehet vele gyakorolni. Azt értem. De ez vissza is ütett. Gyakorlatilag azt meg lehet csinálni, hogy szerintem ezt mondjuk föltenni egy ilyen lineáris sínre, ami így megy, jobbra-balra, és akkor lehet vele pingpongozni akár, vagy teniszezni. De szerintem határtalan pontossággal úgy adná vissza a labdákat, hogy te azt mondtad, hogy te most ezeket a csavart labdákat szeretnéd gyakorolni, és gyakorlatilag 99,9%-os pontossággal ez biztos, hogy úgy adná. És azt a pontatlanságot is ugye ő kijavítja, ami az emberi izomzat, meg nem tudom én, ahogyan eldobjuk azt a labdát, abban mindig lesz valamilyen kis bizonytalanság, igen, pontatlanság. Ha nézted a videót, akkor volt két kamera, két oldalt, ugye abból határozta meg, hogy milyen messze van a labda. És nekem az volt a döbbenet, hogy ez a két kamera milyen hihetetlen sebességgel követte a labdát. Tehát, hogy ez a sebesség már ott tart, ahol mi, tehát ahogyan mi követjük a szemünkkel a labda mozgását, mondjuk egy ilyen igazi meccs közben, vagy ahogy te a pingpong labdát követed, pontosan, igen. És ezt a sebességet elérték géppel most, 2006-ban, mert ugye ez nem mostani fejlesztés. Nem egy ilyen kocsonyába dobott valami lassú, akármi volt, hogy legyen megfelelő idő beállni, meg mozogni, meg észlelni, tényleg. Mert ugye ezen nevettünk a robotfocistáknál is, hogy ott megy a labda, és akkor így utána fordulnak egyszer csak 5 perc múlva, aztán eldőlnek ezek a kis szemetes formájú robotok. Ja. Tehát, hogy eléggé lassúak ezek a mosinak. Ez tényleg. Fogta a srác, odadobta neki, és úgy adta vissza, hogy hihetetlen. Érdemes megnézni. AGN Sportálon kell megnézni, www.agen.ai. Rövidesen kapcsoljuk Las Vegas-t, ahol a szórakoztató elektronikai világ legnagyobb sója zajlott le. A vonalban a régi barátunk Varga Gábor. Aztán megbeszéljük, hogy mit keres a mobiltelefonok világában Steve Jobs legendás cége, és melyek az új telefon legérdekesebb vonásai. Nem esett messze az almafájától. Pintér Róberttel a most készülő Magyar Információs Társadalom jelentésről beszélgetünk, majd ismét Borák András a legérdekesebb szabad szoftverekkel. Amivel akár tanulni is lehet. Az infószótárban egy ismert szóról beszél a netnyelvész. Már nem csak a keresésben, hanem a hirdetésben is fontos a kulcs szó. A végén pedig következik most már tényleg a hírválasztó itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Vert hadak csonthalmain olyan most a társaságunk, mert nem vagyunk itt teljes létszámban, de itt van Szokoli Kata, vagyis Cati. Jó estét kívánok! Ő ma este a Csüti Catin is ott nyomul. Igen, és... saját mikrofonommal nem kell osztozni senkivel, egy saját mikrofonom van, köszönöm. Csetelhetsz. És csetelhetek is, tök jó. Itt van Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutatóközpont tudományos és stratégiai igazgatója. Jó estét kívánok! Egyre jobban mondom el, nem? Igen, doktort nem mondta, de nem javítalak. Nem is akartam mondani. Borek András viszont a nyílt forráskódú szoftverek atya, apostola és megszállott, nem is tudom, hogy mondjam, népszerűsítője. Jól mondom? Igen. Hú, de elgondolkodtál. Ti jó hogy vagytok? Jó estét! Ti hogy vagytok? Tök jó, csomó mesélnivalom van. Mert a többiek nem, nincsenek jól, azért nincsenek. Igen, itt mindenkinek jobbulás, főleg a tesónak, nem is tudtam, hogy beteg. Ja, még magam nem mutattam be, én vagyok a műsor rendszer és házigazdája, a Szilágyi Árpád, és akkor mondom az elérhetőségünket, 328-85-55, működik a Csüti Csati, chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobában lehet vagyunk bejönni, és hozzászólni a műsorhoz. Van játékkérdésünk, meg Catinak egy csomó pletykája, amit majd a végére tartogat, de most el fogja mondani nekünk a játékkérdést. Igen, a játékkérdésem az Apple-nek az iPhone-jához kapcsolódik, és Robesz valamiért itt most csúnya dolgokat mutogat nekem, de oda se figyelek. A hallgatók többsége nem tudja, hogy mi az, amiről te beszélsz, majd később kiderül. Igen, az a kérdés, hogy az Apple-nek a telefonján milyen böngésző fut. Hát ez egy kicsit ilyen, hogy mondjam... Tehát olyan kérdés, ami... Tehát nem az operációs rendszerre vagyunk kíváncsiak, hanem a böngészőre. Böngészőre. Nem nehéz egyébként. Nem nehéz, de kell némi kis felkészültség hozzá. Nem. Ez ugyanolyan, mint múlt héten a gördeszkázás és Tony Hawk, úgyhogy szerintem most ezt hagyjuk abba. Na jó, várjuk akkor a válaszokat. Mit akartatok mondani? Semmit? Robesz csak mutogat. Nem, mi csak egy rádió műsorban vagyunk itt, úgyhogy tulajdonképpen semmi mondani valónk nincs. Egy pantomimot játszunk itt tulajdonképpen. Mosolygatok csak. A nyeremény szokás szerint egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvi verziója, a PC World aktuális lapszáma, valamint ifjabbik Mester Sándor 150 koncertből álló idei művész akciójáról készített DVD-je. A szám még egyszer 328-85-55. És ahogy előre jeleztem, itt van a vonalban Varga Gábor. Jó estét, Gábor! Nektek jó estét, magamnak jó napot kívánok, sziasztok! Ja, mert hogy te Las Vegasban vagy, és ott még délután van, ugye? Igen, itt még egy óra. Na, mi itt is az a kiállítás, ahol te vagy? Ez a, ha jól tudom, a világ legnagyobb szórakoztató elektronikai kiállítása, ugye? Ez így van, ez egy ötnapos kiállítás, úgy hívják őt, hogy Consumer Electronics Show, tehát abszolút a felhasználóknak szóló kütyű felvonulás, így tudnám inkább leginkább jellemezni, de akkora, hogy 4 nap nem elég arra, hogy az ember bejárja a teljes egészében. A 4 nap alatt 150 ezer ember látogatta meg, és ez volt a 40. tehát valamilyen szinten jubileumi megrendezése. Te is 4 napja nézegeted a kütyüket Las Vegasban? Igen, hát őszintén szóval ma már bezárt, úgyhogy tegnap nézegettem utoljára, de hát valami rettenetes a kínálat. Azzal együtt, hogy idén a CES az sokkal inkább szólt egy-két szoftverről és néhány kütyűről, valamint pár nagyobb dologról, mint sem egy ilyen kütyű arzenáról. El is mondanám, hogy mik voltak a fókuszban. Természetesen a Windows Vista, a HDTV-k, illetve a Blu-ray, az ezekhez kapcsolható, egyre nagyobb és nagyobb, egyre szebb és szebb képet adó tévék, valamint természetesen, és ez egy kicsit pikáns a dologban, az iPhone, amit egyébként nem itt mutattak be, hanem pár száz mérfölddel odébb San Franciscóban, de azon a napon, amikor Steve Jobs lerántotta a leplet erről a termékről, akkor mindenki erről beszélt, és mindent elfelejtettek, ami aztán volt. Itt Budapesten, illetve Magyarországon is erről van szó egyébként napok óta, és majd utána, hogyha te befejezted, mi is itt az iPhone-ról fogunk egy kicsit beszélgetni. Egy picit maradjunk ennél, te kipróbáltad, már láttad már ezt a telefont? Hát nem lehetett látni, tehát nem sikerült kipróbálni. Ebből ugye ott San Franciscóban van néhány példány, a webben utána néztem. Hát sikert azt lehetnek jósolni, azt hiszem. Itt az... Minden telefonnál ugye az a kulcskérdés, hogy milyen első érzés, amikor a kezedbe fogod. Igen, mi az első érzésünket egy videó alapján alkottuk meg magunkban, és nekünk nagyon tetszett itt az asztaltársaságban. Na, akkor később beszélgetünk róla. Van itt, aki szkeptikus a telefonnal kapcsolatban. Majd ezt akkor megbeszéljük. De akkor menjünk tovább a CES újdonságaival kapcsolatban. Mi az, ami neked a legjobban tetszett, Gábor? Az egyik legnagyobb dolog, még ha nem is ezt tetszett, leginkább ez egy ilyen nagyon szifire hajazó dolog volt, egy szék, amit a szimulátoros játékokhoz találtak ki. Egész egyszerűen hihetetlen. A szék az ilyen hidraulikus lábakon áll. Ezek a hidraulikus lábak úgy mozgatják azt az ülő alkalmatosságot, ahogy az ember éppen jobbra-balra fordul az autóval, fékez, gyorsít. Tehát egy olyan szimulátorhoz való eszköz, ami mondjuk százszorosan lepipálja az 5 éve még nagy számnak számító Ford feedback-es kormányokat. Ja, ez az, amikor fölmész a patkára a szimulált autóval, akkor jól fenékbe billent ez az ülő alkalmatosság, ugye? Igen, igen. Hát egy kis szépséghibája van, hogy átszámítva 3 millió forintba kerül. És ez csak egy szék. És eddig építettek be, vagy 10-et. De hát kegyetlen, szóval bele lehetett ülni, ki lehetett próbálni. Én nem vagyok egy játékrajongó egyébként, nem szoktam általában játszani a számítógéppel, de ez döbbenetes volt. Egyébként, ami a leginkább az én érdeklődésemet lekötötte, azok a tévék voltak. Az LCD még mindig versenyez a plazmával, most éppen az LCD elnyerésre bemutatták a világ legnagyobb LCD tévéjét, ami 108 incses képátlójú, tehát kb. 2 méter 70 centi. Úristen, egy ekkora Berényi Géza nappaliba. Hát igen. Gábor, jó kép. Igen? Gábor, nem lesz egy nevető harmadik itt az LCD és a plazma TV versenyében? Hát szerintem a nevető harmadik az lesz, amikor majd ez a két technológia egybeolvad, de ez csak az én pikit meglátásom. Egyébként nem lehet tudni. Én azt hiszem, hogy... Hát mi annyit tudunk, hogy a mind a kettő egy zsákutca, tehát az LCD az egy rövidebb zsákutca, a plazma egy kicsikét hosszabb, de utána majd mindenképpen jön egy harmadik technológia, a lézer tévé. Néhány év múlva, hát négy-öt év igen, múlva. Igen, meg ugye még a projektoros tévék előtt is óriási fejlődés áll, de amit ma mutat a Full HD, tehát a High Definition szuperéles, nagy felbontású kép megjelenítésére alkalmas tévék, amik még egyébként ma LCD technológiájúak, tehát az olyan, hogy azt mondod rá, hogy látod a képét, és hihetetlen. Illetve én hallottam olyat, hogy ilyen OLED technológiával is kísérleteznek ilyen nagyon nagy tévéknél, mint a tintasugaras nyomtatóval úgy állítanák elő ezt a nagyon nagy képernyőt. Berényi Gézát oda nyomtatják a képernyőn. Le se lehet vakarni. Na menjünk tovább, hát, Gábor. Elég fura jövőkép ez minden esetre, de ezt nem vonultatták föl a CES-en, valószínűleg még nem egy kész technológia. Mit láttál még? Mi volt, ami érdekes volt számodra? Hát egy nagyon érdekes fejlesztés az a Microsoftnak, és akkor itt lehet megint fanyalogni, de tényleg nagyon érdekes, egy Home Server nevű szoftvere, ami gyakorlatilag ma még egy koncepció, de heteken belül valóság válik bele. Szóval ők úgy képzelik el ezt az egész jövőt, erről egyébként Bill Gates vasárnap beszélt a nyitóbeszédében, hogy a számítógép az ma már nem a játékeszköze, nem a munkaeszköze, hanem a teljes, az otthoni szórakoztatásnak a teljes tárházát le fogja fedni. És ennek érdekében csinálták meg ezt a Home Server alkalmazást, aminek az a lényege, hogy folyamatosan duplikálja a számítógépen lévő tartalmakat, valamint hát rendszerezi is, és ezt a home szervet egy internetre kötött gépre rakod rá, akkor te bárhonnan hozzá tudsz férni az otthoni zenei állományaidhoz, tehát mondjuk egy internetkaféban is le tudod cserélni az MP3 lejátszódon a zenéket, vagy bárhol hozzáférhetsz az otthonodban tárolt képekhez, nem kell laptopot meg CD-ket hurcolázni, hogyha elmész valahová vendégségbe és éppen bemutatót akarsz tartani. Tehát gyakorlatilag mindenhez hozzáférsz, ami otthon van. De ennek a gépnek folyamatosan mennie kell ahhoz, hogy én bárhol, bármikor elérhessem. Hát ennek a gépnek vagy folyamatosan mennie kell, vagy pedig amikor nem megy, akkor igénybe veszel hozzá egy szolgáltatást, ami egy virtuális webtár, és akkor amikor ez a gép megy, akkor rátükrözi erre a virtuális webtárra. Ez még egy másik lehetőség. Borek András itt szkeptikusan néz rám. Azért hallgatom ezt ilyen döbbenettem, mert föltalálták a kanálban a horpadást gyakorlatilag. Tehát... Mert úgy beszéltél, hogy két héttel ezelőtt itt a média központról. Így van, mondom, a média központokról, ami gyakorlatilag helyből átugorja, amit ez nekifutásból próbálnám megcsinálni. Arról nem is beszél, hogy én nekem is van otthon, képzeld el. Home szerverem igaz, hogy másmilyen alapú, de Linux alapú. Van home szerverem, én is tudom tükrözni a tartalmat, én is le tudom tölteni, meg föl tudom tölteni, és be tudom mutatni. Egyébként maga az ötlet az jó, és azért ne dobjuk el ezt a dolgot. Tehát tényleg nagyon jó szolgáltatásai vannak ennek egy ilyen home szervernek, függetlenül attól, hogy milyen platformon van. Egyetlen egy hátulütője van a dolognak, amit én látok, ez az otthonról kimenő sávszélesség. Tehát, hogyha én onnan bármilyen tartalmat szeretnék letölteni, akkor az elég sírós tud lenni, ugye pont az aszimmetrikus sebességek miatt, tehát a feltöltés és a letöltési sebesség miatt. Hát igen, gyakorlatilag erre azt tudnám elmondani, egyébként ezek a kritikák abszolút jogosak. Én beszélgetem a nagy szoftvercégnek az egyik ilyen fejlesztő munkatársával, és hát egy jó magyar módjára neki szegeztem a kérdést, hogy hát igen, de hát az 512K-s meg az 1 megás ADSL-ekkel mit kezdjünk, meg annak, akinek még nincs is otthon internet hozzáférése. És hát szóval Amerikára van azért ez a dolog kitalálva, egyszerűen nem is értette, hogy miről beszélek. Hát egyébként én úgy hallottam, hogy most pörögnek föl itt a sávszélességek Magyarországon. Lefelé, nem? Hát nem, arról meg nem is beszélve. Fölfelé. Fölfelé, bizony. Tehát nem úgy értem, hogy nem a föltöltési sebesség pörög fölfelé, hanem a letöltési sebesség fölfelé. De a feltöltési is fel. Hát le vagyunk maradva, én most láttam statisztikákat, van egy nemzetközi kutatás, amiről már beszéltem korábban, bolgár, meg belga, meg szerb, meg ilyen anyagokat, és a Nyugat-Európában 20-30-40 mega körül tartanak, de Japánban meg már 100 mega körül tartanak. Tehát Magyarországon az 1-2 mega, ez lefelé sávszélesség. Na, de ugye, akkor az, ami más technológia lesz, mert ugye 18... Nem, ugyanúgy az ADSL-nél 18 a maximum, amit el lehet érni. Tehát itt valami másról lesz szó, szerintem. Ezen a ponton hagyd mondjak még valamit egyébként, és akkor egy picit lehetünk büszkék magunkra. Amire Amerika nagyon rá van gerjedve most, az az internetes tévé, az IPTV, ami hazánkban már egyébként fut, tehát kereskedelmi projektben, vagy kereskedelmi forgalomban lévő szolgáltatás. Iszonyos sok mindent erre hegyeznek ki. Például sok játékkonzol is már az év közepére átalakul nem csak egy puszta játékkonzollá, hanem egy ilyen set-top box-át, tehát gyakorlatilag az IPTV beltéri egységévé. De amikor Bill Gates erről beszélt, hogy ez milyen jó, meg minden, ezt mi mind tudtuk, hogy ez milyen jó, hiszen Magyarországon már van, egyszer csak feladott egy szlájdot, hogy akkor is nézzük azokat az országokat, ahol már sikerrel bevezették az IPTV-t, és hát ott volt köztük Magyarország, legalábbis a nagy távközlési szolgáltató nevével. Úgyhogy és akkor büszke voltál. Egy kicsit tagadtam előtt, igen, megvallom őszintén. Köszönjük szépen, Gábor, jó volt itt téged hallani újra ebben a műsorban, és reméljük, hogy nem sokan majd láthatunk itt Budapesten is. Én is köszönöm, sziasztok, jó éjszakát! Szia, jó ét! Visszatérünk akkor most ahhoz a bizonyos telefonhoz, amitől többen hüledeztünk a napokban, valaki felelkesedett, valaki meg ezek szerint szkeptikus volt, de lelkes Cati-nak... voltam, csak csalódott, igen. De majd elmondom, hogy... Na, a csalódás majd később, de most jön Cati. Igen, az iPhone-nal. Igen, és én nagyon boldog vagyok. A héten kaptam az e-mailt, ugye, hogy bejelentették az iPhone-t. Amire... Mert te nagy Macintos megszállott igen, vagy, igen, és már nagyon régóta vártunk rá. Megszállott. És egyébként én már akartam adásba hozni azt a szenvedést tulajdonképpen, ami már egy hónapok óta megy mindenhol, ugyanis nem mutattak róla semmit, nem mondtak róla semmit, csak annyit, hogy hasonlítani fog majd az iPodra, és készültek ilyen minták. Tehát ilyen ügyes 3D-sek, otthon szórakozó gyerekek így megpróbálták megálmodni, hogy vajon milyen is lesz ez a telefon, és voltak egyébként olyan külföldi szájtok, ahol ilyen versenyt is rendeztek, hogy melyik a legjobban kinéző telefon. És aztán hát végül is a héten bemutatták. A kinézet az egyébként, ami miatt ez a hihetetlen egy érdeklődés övezte az Apple telefonját? Nem csak a kinézete miatt, tehát mindenki tudhatta, hogy ugyanolyan letisztult formája lesz, mint egyébként az Apple alkatrészeknek és egyéb ilyen dolgoknak, de a ők tudása. Ebben erősek, ugye, igen, ők ebben nagyon erősek, és a tudása is. Tehát azt már lehetett tudni, hogy mivel hasonló lesz, mint az iPod, hogyha az iPodba ilyen 4 gigát, 8 gigát bele tudtak sűríteni, akkor valószínűleg a telefonból se fogják kihagyni. Valamint ezek az ügyes megoldások, tehát ahogy például a számítógép is úgy tud működni, hogy én kinyithatom rajta az összes programot, és nem fog lefagyni akkor se, hogyha 3 hétig nem kapcsolom ki a gépet. Tehát ebben is gondoltam, hogy lesz valami, és igen, erről is írtak, tehát ez is benne van a telefonban nagyon stabilan. És hát egyébként is mindenki kíváncsi volt, hogy mégis mi az, amiben így újat tudnak, vagy hogy kinézetben mi az, ami, hogy telefon is, meg nem is, és nagyon szép lett. Miért nem csak telefon? Nem csak telefon, tulajdonképpen ez egy számítógép. Az Apple-től megszokhattuk, hogy minden egyes ilyen hordozható számítógépe és nem hordozható számítógépébe, és automatikusan be van építve a Wi-Fi és egyéb ilyen kereső programok, amik ugye megtalálják a Wi-Fit, és meg is próbálnak belépni, ugye, ahol lehet. Ugye ez a telefon is Wi-Fi-vel rendelkezik, és azonnal fel tud lépni azzal együtt az internetre. Ugye és nem tévedek nagyot, hogyha azt mondom, hogy ennek a telefonnak mégis a legnagyobb újítás ez a felhasználói felület. Ahogyan lehet vele telefonálni, vagy valami más csinálni, mondjuk képeket nézegetni, mert az a mód, ahogyan egy videót néztünk meg a neten keresztül, egy amerikai hírtelevízió videóját, abból az látszott, hogy hihetetlen érdekes módon, egészen újszerű módon oldották meg a felületet. Nincsen rajta például a telefonon igazi gomb? Nincsenek rajta gombok, hanem ugyanolyan érintőképernyősek, mint ezek a, nem is tudom, hogy hívják, ami ennek is van, PAM-top, vagy igen. Hát igen, ezek az a kis számítógépek. És egyébként PDA. Már ebből is gondoltam, hogy nem lesz olyan bonyolult menü szerkezete, mint ilyen egyéb ilyen mobiltelefongyártó cégeknek a menüjének. És hát mivel ugye tudom, hogy náluk is ugye a Macintosh Mac OS X operációs rendszer is abszolút felhasználó barát, tehát mikor először leültem el, én azt hittem, hogy nem fogom tudni használni, és mégis egyből mindenre rájöttem, és mindent megtaláltam, úgyhogy ebben biztos voltam, hogy nem ilyen 26. almenübe fogok megtalálni benne valamit, és ilyen nagyon, tényleg minden ott van, és jaj, nagyon ügyes, és nem tudok betelni vele, olyan kis szép. Nekem nagyon tetszett a bemutatóból, hogy például a kép ránagyítás. Tehát ahogy igen. Ugye? Zoli is látta. Igen, hát, igazából otthon a családdal megnéztük, és hát mindannyiunknak az volt a benyomás, hogy ilyen csillogó, billogó, csicsás, mindent ki tudtak rajta találni, de tényleg most képzeljünk el egy telefont, amely voltak éppen egy érintőképernyő az egész, és ha elfordítom 90 fokkal, akkor megfordul a kép is. Tehát ugye nem függőlegesen tartod a telefont, hanem vízszintesen. És akkor megfordul a kép is, és természetesen magának, bocsánat, magának kiszámolja a képarányokat, meg nem lesz semmi probléma. Rá lehet zoomolni. Olyan, mint hogyha egy egyensúly érzékszerve lenne. Mert érzékelő, hogy milyen igen. állapotban van éppen a telefon. Én már kitaláltam a kötözködést, hogy ez mit csinál akkor, hogyha én hanyat fekszek az ágyon, és akkor kezdem el forgatni, akkor merre felé áll rajta Berényi Géza, hogy feljel felé, vagy éppen háttal. Oldalra. De igen, háttal, meg az zoomolás, az ember a közepére, a képernyő közepéhez oda nyúl két ujjával, jellemzően ugye a hüvelyk és a mutatójával is széthúzza őket, mint hogyha a képet megfogná, és kinyújtaná két saját ujjával, és kinyúlik lám. És ettől kinyúlik. Igen, sőt, hát a görgetés, azt tetszett nagyon. Meg a görgetés. Ahogy így végighúzza az ujját így függőlegesen, és ettől így szépen, mint hogyha meglökném azt a képet. papírt, és megy magától egy darabig. Hát ezek látványos megoldások, az egész egy látványos dolog. Persze nagyon nehéz így véleményt mondani és elemezni ezt az eszközt, hogy nincs a kezünkben, nem tudjuk kipróbálni, nem láttuk még, csak filmet láttunk róla. Hát lám, Vagabor sem látta Amerikában, ahol bemutatták, pedig nem bírt hozzáférni. Pedig ő aztán egyébként nagy mobil szakértő. Ó, bizony, bizony, komoly. Hát ugye? Meg nem a CES-en mutatták be, hanem máshol is, ott is csak egy darab volt kirakva. Igen, tehát így nagyon nehéz róla bármit is mondani, tehát lehet ebben egy nagy kábítás is egyébként, hogy néhány nap eltelt azóta, hogy szerintem hogy először nincs kábítás. Nem, lehet, hogy van, lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. Mindegy, az első benyomás az, a Gábor is mondta az előbb a telefonban, hogy az a legfontosabb, hogy mi az első benyomás egy ilyen eszközről, hát maximálisan pozitív volt nekem is. Amit még el szeretnék mondani, mert nagyon okosnak tartom a telefonban, hogy ugye nem csak telefon és nem csak számítógép, hanem tulajdonképpen némileg kicsit ilyen GPS is. Ugyanis a Google-nek vagyis a mapjét... Vagyis műoldás hely meghatározó hát, van benne? Nem az, hogy meghatározó van benne, hanem ilyen térképként használhatod, de nagyon intelligens térképként, tehát el tudsz vele igazodni ugyanúgy, mint hogyha GPS használnál. Ugyanis a Google Map programot átépítették, így lekicsinyítették, hogy rá, hogy a telefonon használható lehessen. Szerintem teljesen jó. És mire jó? Mire jó a Google Map egy telefon, egy mobiltelefonon? Én mire használom? Balaton szöszmöszön, képzeld, és keresem, nincs nyitva a kedvenc boltom, és meg akarom találni a másikat, akkor megnézed a telefonba, és tök jó megtalálom. És ez irányítani fog téged. Igen. Hát én vagy Amerikában van a Balaton. Egyelőre, mit teszem hozzá. Na, beszélj még egy kicsit a botrányról is, mert van egy, hát, egy ilyen jogi probléma itt a telefon neve igen, körül. Igen, ugye már régóta tudjuk, hogy lesz Apple telefon, és már mindenki automatikusan elkezdte iPhone-nak hívni, majd pár hónappal ezelőtt egyszer csak valaki egy ilyen hasonló nevű domaint lefoglaltatott, és kiadott egy hasonló, olyan fehér színű kis vékony telefonkát, és elnevezte iPhone-nak. Úgyhogy elég furcsa, akkor azt hittük, de a és úgy az olvastam. Nem ez, hát az iPhone, gondolsz, ugye? Az már sokkal korábban bejegyezte. Ez a probléma, hogy nekik már évek óta létezik ez a védjegyük, hát, ez az iPhone. Igen, csak akkor még mégiscsak úgy nézett ki, hogy akkor az Apple fogja megváltoztatni az iPhone-nak a nevét, és én és nagyon csodálkoztam, sem. Hogy igen, megjött az e-mail, és ott volt a fejlécben, hogy hát akkor itt van az iPhone. Úgyhogy elég érdekes lesz, hogy kíváncsi vagyok, mi lesz belőle. Hát igen, ez, jó, a legutóbbi hírek szerint meg is indult a jogi eljárás, mert hát nem lehet az, hogy két telefonnak is ugyanaz a neve, hát igen. Pláne Amerikában. Még kicsit koppintás is, fúj. Na majd figyelünk. Szabad még egy kicsit szkeptikusnak lennem. Az a problémám ezzel a készülékkel, hogy az egész telefon egy érintőképernyő. Ráadásul van benne valami olyasmi, amiről az előbb próbáltam beszélni, bár biztos nagyon nehéz elképzelni, aki nem látta még a filmet róla, hogy tényleg, hogy elfordítom a telefont, fordul benne a kép is. Hát a telefont én mindig a zsebemben hordom, vagy az akkom belső zsebében. Tehát a telefon mozog menet közben. Az biztos fölöslegesen igénybe van véve, mert van benne valami olyan eszköz, gondolom, ami érzékeli, hogy áll a telefon. Ilyen lötyögográf vagy valami. Hát, és a telefon az folyamatosan lötyög, nem hogyha az ember... Nem biztos, hogy tartalékba lehet rakni. Tehát ez hát de mindegy, szóval ez egy ilyen apróság, ezeket ami fölmerült a fejemben. Ezeket meg azért, tehát hogy ezt tudják, hogy a napi használat ez lesz. Na jó, de nem, ez olyan apróság, hogy himbál a szám billentyűzet a zsebedbe, amikor lépkedsz. Egyszer nem is látod, nem is olyan érzed. Olyan apróságokra tudtak figyelni, hogy amikor fölemelem a telefont a fülemhez, azt érzékel, hogy emelem a telefont, és kikapcsol a képernyőjét. Tehát szerintem igen, az, hogy berakom a zsebembe a telefont, és kikapcsoljon, azt szerintem, egy, ha ezt nem tudja, akkor... De mondom, valami mechanikának kell benne lenni. Azért nem. Mondom, most már butaságokat mondunk, mert nem láttuk a készüléket. Nem, vannak ennek ilyen félvezetős gyorsulásérzékelők, amiket szoktak használni ilyenkor. Tehát nincs benne mozgó alkatrész. Nem, az Apple csinált azt a laptopot, amit ha elejtesz, akkor érzékelő, hogy gyorsul és kikapcsol benne. Nem biztos, hogy a jót mondtál. De nem csinálunk reklámot másik cégnek. De vannak ilyenek is. Igen, vannak. Viszont akkor hagyadjak hangot a csalódottságomnak. Nagyon-nagyon sokáig vágytam egy olyan telefonkészülékre, ami egyben PDA is, és amikor bejöttek, akkor meg rájöttem, hogy tulajdonképpen nem is akarok, és azóta se vettem. Viszont ez nagyon megtetszett ez a lejátszó, zenelejátszó berendezés. Tehát egyrészt ugye zenelejátszó, másrészt ugye lehet vele internetezni, tehát otthon tök jó lenne, mert van wifi, de nem akarom mindig bekapcsolni a számítógépet, mert tök sok ideig tart, meg le kell ülni eléje, meg lehet, hogy csak le akarnám ellenőrizni a leveleimet. Meg hogy egyben mobiltelefon is. És akkor elkezdtem nézegetni, hogy miket tud, és hogy eléggé megdöbbenve láttam, hogy tulajdonképpen azt a részét nem tudja mégsem, amit egy PDA tud. Tehát nem tud dokumentumokat kezelni, nem tud táblázatokat kezelni. Azt nem tudom, nem nagyon derült ki, hogy a naptár része az milyen, tehát lehet-e szinkronizálni például egy naptár nézegetőbe, tehát, és innentől kezdve nem fog átváltani. Tehát nem viszek magammal egy PDA-t is, meg egy ilyet is, csak azért, mert zenét akarok lejátszani, meg még mobiltelefon is. Tehát, hogy nekem nagyon-nagyon hiányzott belőle. A hallgatóink jelentős része ilyen mosolyogva hallgatja, amit te most mondtál, hogy azt nem akarod még, hogy kávét is daráljon, az a szerencsétlen telefon. Nem. Tehát, hogy arra gondolsz, hogy ki a célcsoport, tehát ki a célcsoport, tehát a PDA-sok a... Nekem ilyen telefonom van. Igen, tehát a PDA-sok a célcsoport, vagy, tehát van egy olyan célcsoport szerintem, amely számára ez egy kritikus, tehát nekem friss, tehát hogy nekem van most egy PDA-m, és erről kellene áttérnem erre a készülékre. És nagyon erősen meggondolom, hogy ezt most megtegyem, vagy nem, mert nyilván sokba kerül, meg akkor most akkor egy dobozos készülék, tehát egy készülékes, két készülékes, vagy három készülékes vagyok értvezve az, hogy van egy mobiltelefon nálam, egy MP3 lejátszó, meg egy ilyen kis PDA jellegű Notes gép, és hogyha háromból lehet egyet csinálni, akkor mondjuk egyet csinálok belőle, de ez nem oldja meg a problémát, tehát nem csinál belőle egyet. Ez másra van kihegyezve, szerintem ezzel zárhatjuk ezt a csalódottságot, mert hát ez másik volt a csalódottság, hogy láttam, másra van, azt várom, hogy mikor fognak azzal kijönni. És az is nagyon érdekes lenne, hiszen ott van nekik, ott van az Apple, ugye most megváltoztatta ugyan a nevét Apple Computerről, de mégiscsak számítástechnikával foglalkoztak nagyon sokáig. Tehát nem értem, hogy miből tartott volna, hogyha van benne már operációs rendszer, akkor ezt az apró dolgot beletenni. Ez annyiból tartott volna, hogy akkor a következő készüléket nem tudja eladni. Én is erre tippeltem, de magam, hogy lesz ilyen. Viccelek. Szerintem ez azért, hogy van egy ilyen termékéletciklus, beleölt X időt, ebből be kell kaszálni akármennyi pénzt, ha ez megvan, akkor jöhet az újabb feature, amit ugyanakkor a csinnadratába bevezetnek, és te megveszed. Váltsunk egy nagyot, mert a Magyar Információs Társadalommal foglalkozunk most egy pár percen keresztül. Hát nagy váltás lesz, az biztos. Hát telefonok után persze. Hát meg Amerika, meg minden. Ja igen. Túl nagy lesz a váltás? Pintér Robert. Nem hiszem, hogy túl nagy lenne a váltás, hát ugyanúgy beszélgethetünk tovább az információs társadalomban. Nem, úgy értettem, hogy azért Amerikához képest. Ja, Amerikához képest, hát nyilván ez egy kevésbé fejlett ország, de mint látjuk, ugye Amerikában is hivatkoznak minket, hogy Magyarországon van LAM IPTV. Tehát. Szóval amiről beszélünk, az a jelentés, a Magyar Információs Társadalomról készülő jelentés. Most simítjátok az utolsó. Igen, holnap meg hazamegyek éjszaka, és akkor meg a kapavágásokat megteszem rajta, és talán az első verziót. Gerebbjézés az eső. Igen. Ezeket a dolgokat még megcsinálom a hétvégén, és akkor jövő hét elején már meg lesz az a verzió, amit mondjuk egy 1.0-as verzióként vitára fogunk bocsátani jövő hét csütörtökön délután az ITTK-ban, tehát a kutatóintézetben. Úgyhogy a mi hallgatóink elsőként hallhatnak erről a jelentésről, de mit árulsz el belőle most? Hát én vagyok a szerkesztő jelentésnek, tehát hozzám fut be az összes szöveg. Tehát próbálunk nagyon röviden, tehát mondjuk egy 40-50 oldalban összefoglalni azt, hogy mi történt Magyarországon 2006-ban az információs társadalom terén, és ez egy sorozat, tehát ez a harmadik darab már, tehát 2005-ről és 2004-ről is írtunk egy-egy ilyen jelentést. Hogyha mondjuk a tartalomjegyzéket megnézzük, akkor nagyjából egy olyan ív bontakozik ki, hogy beszélünk egyrészt egy nyilván a bevezetés és egyebek után egy nemzetközi beágyazottságról, tehát hogy hol tart Magyarország egy nemzetközi összehasonlításban. Egyrészt ugye a világhoz képest, másrészt Kelet-Közép-Európában hol tartanak a versenytársaink, itt különböző felkészültségi ranglistákra kell gondolni, hogy más országokban milyen fajta fejlesztések vannak, mik a kulcsprojektek, mennyire fekszenek rá, mennyire kiemelt terület ez az egész. Aztán fogunk beszélni arról ebben az anyagban, hogy 2006-ban hogyan változott meg a politikában az információs társadalom szerepe, hiszen itt egy bődületesen nagy változás volt az elmúlt évekhez képest, megszüntették ugye a minisztériumot, illetve hát összevonták egy másik minisztériummal, tehát az egész területnek a politikája megváltozott, de 2007-től ugye megszűnik például a Sulinet Express, új programok jönnek. Tehát ott számtalan olyan politikai változás van, ami miatt ebben a műsorban is beszéltünk, ami miatt azt lehet mondani, hogy 2006 és 2007 között van egy éles cezúra, vagy éles törés. És ez érzékelhető lesz majd itt a információs társadalom fejlettségében, amit te jelentésben kutattok? Hát ha a fejlettséget nézzük, akkor azt mondanám, hogy lesz egy olyan fejezetünk, ami a 2006 a számok tükrében, tehát egy 10 oldalon keresztül csak a legfontosabb számokat sorolja föl, tehát hogy meg internetpenetráció, számítógép penetráció, eszközökkel való ellátottság, embereknek az attitűdjei, hozzáállása, többi. És úgy tűnik, hogy nincsen lényeges változás abban a lassú növekedésben, amit Magyarország produkál az elmúlt mondjuk egy ilyen 6-7 évben. Tehát nem álltunk egy jelentősen nagyobb növekedési pályára, egy-két területet leszámítva, tehát például elektronikus közigazgatásban Magyarországot kiemelték európai szinten is, hogy egy év alatt, tehát 2005 és 2006 között egy nagyon lendületes fejlődés mutatott a szolgáltatások terén. Ez egy kényszer volt, mert az Európai Unió ezt pont akkorra írta elő 2006-ra, Magyarország az utolsó pillanatban ezt megcsinálta. Közel nulláról nem volt nehéz ekkorát ugrani. Nem a bázis, tehát nem azért, mert mondjuk egyről kettőre is akkor 100%-os a növekedés, hanem ettől azért lényegesen jobb. Tehát, hogy nem akarok belemenni a részletekbe, van egy nemzetközi kutatóintézet, ami foglalkozik ezzel, és felkészültségi szinteket mér, és 15%-ról 80%-ra nőtt Magyarországon ez, tehát egy jelentős fejlődést. És a többiekhez képest, többi Európai Uniós tagállamhoz képest. Hát az átlaghoz, persze ez egy folyamatosan azt mondom, hogy kettős kép van, tehát hogy persze fejlődünk, de még mindig le vagyunk szakadva az átlaghoz képest. Tehát ez egy felzárkózási folyamat. Ezen a téren továbbra is? Ezen a közigazgatási téren is. Robesz, a politikai beágyazottságra egy picit vissza lehet térni. Azt mondtad, hogy 2006-hoz képest egy nagyon nagy cezura van, mert például a minisztérium is szűnt meg, illetve össze lett vonva, akkor a Sulindet Express is megszűnik, megszűnő félben van. Ezek csupa ilyen megszűnő dolgok. Minőségi változás is van 2006-hoz képest? Tehát vissza, mert ez nekem józan paraszti ésszel felfogva, ez visszalépés. Hát nem biztos, hogy visszalépés. Beszéltünk annó, amikor Kóka János miniszter úr meglátogatott minket, hogy neki milyen fajta világképe van erről az egész dologról. Tehát az állam másként kezdi el ezt a területet kezelni, tehát nem veszi például magára azt, hogy az ő felelőssége lenne a magyar internetpenetrációnak a felturbózása. Az nem az ő dolga. Tehát, hogy Míg előtte az előző miniszternek dolga volt. Még az előző miniszter, az nagyon, tehát hogy ez egy fontos politikai célkitűzés, hogy hány százalék, mikor hány százalék, hány millió interneteznek, stb. Tehát egy kicsit másképp állnak hozzá, de hogy mondjak olyat is, ami most fog elindulni, hogy ez az új Magyarország fejlesztési terv, amiben nem lesz ugyan önálló operatív program az információs társadalomnak. De hát egy csomó helyen benne lesz tulajdonképpen ez az információs társadalmi informatikai téma. De hát nem csak a tehát egyes minisztériumokban, meg különböző szakterületeken. Különböző operatív programokban, tehát mindegyikben van egy kis informatika, egy kis fejlesztés, egy kis ez, egy kis az. Ezt majd látni fogjuk, hogyha végül is tételesen kijönnek majd a pályázatok, akkor lehet majd róla beszélni. De hogy tovább menjek, azon is gondolkodtunk, hogy minek az éve volt 2006 Magyarországon. Tehát kiemelni azt a 3-4 dolgot, amiről nagyon-nagyon szólt Magyarországon ez az egész, és ebből a szempontból is nagyon érdekes váltás, ugye, hogy tehát a Magyarország meghatározó monopól, sokáig monopól szolgáltatójánál ugye 2006 vége jelentette azt a személyi változást, egyrészt ugye tehát ez a hagyományos telefóniában, másrészt a mobiltelefóniában is felkavarodik az állóvíz, hiszen egy kívülről importálnak egy új vezetőt, ugye tehát a HP éléről jön egy vezető, aki megpróbálja felrázni a Vodafont, és ez talán ez meg tudja változtatni tulajdonképpen ezen a területen is a dolgot. Tehát én várok a 2007-es évtől jelentős változásokat. Ugye 2006 nyilván még ezen kívül volt ugye Magyarországon is a Web2 év, amiről már többször beszéltünk. Visszatérve ugye a T-csoportról volt szó korábban, visszatérve, nagyon érdekes, hogy 2006-ban nagyon sok akvizíciót hajtottak végre. Tehát lehet látni, hogy egy mamutor akvizíció. Tehát sok mindent felvásárolás. Megvásárolták az IVIVET például ezen a területen, IPTV szolgáltatást indítottak el. Hát nem akarom nyilván fényezni őket, de nagyon sok olyan stratégiai változás történt, amivel azt lehet mondani, hogy mennek át egy másik irányba, és szerintem ennek is hatása lesz arra, hogy hogyan fog kinézni Magyarország a következő évben. És ezt ti vizsgáljátok a jelentésben? Hát mondjuk a jövőbeli kihívásokról. A cégkultúra hogyan alakul át meg, hogy ez a konvergencia a távközlésben, a média vállalatok között, minden fejezetnek, vagy minden területen nagyon kevés hely van, tehát egy 3-4-5 oldalak. És ez a kiemelt események, trendek, ez egy olyan 1-2-3 oldal lehet. Tehát rámutatunk arra, hogy van egy ilyen változás, és összeszedjük a legfontosabb részeit. Tehát erre van lehetőségünk, nagyobb mélyfúrásra nem. Tehát, ugye, mert én azt hallottam mindenféle okokból kifolyólag, hogy itt nagyon összekezdenek érni a különböző területek távközlésben, illetve számítástechnikában és a média területén. És hogy most elérkeztek egy olyan pontra, ebben a konvergencia jelenségét említjük, ugye, hogy innentől már egy bajnokságról beszélünk. Nem különálló bajnokságok vannak, ahol versenyeznek a cégek. Talán még Magyarországon nem szűn meg, hogy ez a Next Generation Networks, tehát mindent IP alapra helyezett. Hát szerintem ez nagyon itt kopogtat Magyarországon, és de az elmúlt években kopogtatott, tehát ez, amiről beszéltünk korábban, sávszélesség kell. Tehát nagyon sok embernek nincs otthon internet, mert is fizikailag, tehát infrastruktúrás okokból, sokaknak infrastruktúrás okokból nem lett, nem azért, mert nem akar. és nincs, aki bevigye, illetve nem rendelik meg ezeket a szolgáltatásokat, ott ez nem működik, de egyetértek veletek, igen, tehát hogy most ki lehet jelenteni, hogy az IPTV elindulásával Magyarországon ez egy új korszaknak a kezdete, jön az IP alapú minden kommunikációs szempontból. Minden IP alapra fogja. Én megmerem kockáztatni, tehát én most madárjóslás szintjén, de az nagyobb összegben mernék rá fogadni, hogy két év múlva ugyanígy leülnénk, akkor azt mondanánk, hogy igen, tehát most volt az a pont, amikor elindultak ezek az IP alapú szolgáltatások, most vannak, amikor az összes szolgáltató, például konkrétan. Tudtok valamit mondani? Mert ez hát nekem teljesen kínai. Tehát a televíziódást IPTV-n keresztül. Mobiltelefonnál is IP-n mobil? Igen. Tehát csak az a néhány méter, amit megtesz a te telefonod. Tehát a telefonod meg fogja keresni, hogy mire érdemes rácsatlakoznia. Egy wifi hálózat van ott, akkor wifin keresztül fog telefonálni. Tehát te nem fogod ugyan tudni, de most sem tudod egyébként, hogy a telefon a hívásodnak egy jó része hagyományos vonalas hívásként működik. Tehát, hogy van egy bizonyos végződtetés, megkereső a legközelebbi antennát, és utána a legolcsóbb megoldást. Uh-huh. Tehát, hogy átmegy minden erre az IP alapú dologra, amiket az RP említett, ez a számítástechnika, a média. Csak ez az utolsó mérföldön is átmegy ez. Mert igen, ugye eddig az utolsó mérföldön... Ezzel egyetértek, csak én nem mondanám, hogy Magyarországon ez annyira látványos, annyira gyorsan bekövetkezne az elkövetkező egy-két évben, szépen lassan fogunk át. Zoli, jobban érthető így? Vagy kérdezz nyugodtan, mert szeretnénk, kicsit hogyha már, mindenki... Kicsit már kezdem érteni. Tehát a mobiltelefonom, a televízió is interneten keresztül jön. Vonalas telefon. Lényegében minden olyan eszközöd, ami kommunikációval kapcsolatos valamilyen módon, az IP alapon. Magyarán tehát szóval mindenhol internetnek kell lennie. Lényegében mondhatjuk ezt. Ahhoz, kicsit leegyszerűsítve persze. Hálózatnak. Aha. Tehát valamilyen IP alapú hálózatnak. Szerintem nem is internet néven fogják adni ezt. Tehát ennek nem, nem kötik az emberek órára. Mert nem is kell tudnod kell neked, hogy mi igen, ez. De hát ez engem érdekel. Tehát voltak éppen akkor tulajdonképpen interneten keresztül mennek ezek. Így van. Mert ugye ez megfigyeltük, tehát a kábel televíziós társaság, amikor behozzák hozzá a tévét, nyilván ők még a tévét hagyományos rendszeren hozzák be, de már a telefont ugye nem, hát már az internetet ugye nem, és a televíziónál is előbb-utóbb bejön, és ugye ennek az előnye, hogy... vannak digitális tévészolgáltatások már. Igen, meg tud állítani az élőadást, föl tudsz magadnak venni, meg egy csomó mindent. Megszűnik az, hogy egy külön doboznak kell lenni a tévé fölött, amit videónak, vagy DVD-fejlőnek. Én például egy nagyon kicsi, 800 lelkes, irgalmatlanul apró vásárlóértékű kis településsel lakom, és ezt el tudom... Jól mondtad. Igen, tehát... És, készült is el. És elmondhatom, hogy ott például a szolgáltatók, azok most valami hihetetlen nagy sávszélességű madzagokat rángatnak ki, mint a bolond, de tényleg szóval a létrás emberek, azok egy éve közlekednek, oszlopról oszlopra másznak, és valószínűleg készülnek föl. Tehát folyamatosan szórják a postaládákat egy olyan helyen, ahol gyakorlatilag ilyen éjszaka fölhajtják a járdát, a holdat meg bottal tolják tovább. Tehát. Az a vicces, tudjátok, hogy én Óbudán lakom, hozzánk miért nem dobnak be semmilyen papírt? Tehát én miért tudod? De miért nem érzek én ebből semmit? Egyébként tényleg érdekes, mert ugye Bolyt város polgármesterrel beszélgettünk itt a műsorban. Az volt az első ilyen nagy úttörő településnek is nevezhetjük, hiszen minden háztartás behálóznak optikai kábele, de azóta már hallottam másik ilyen településről, és minthogyha szaporodnának ezek a kis települések Magyarországon, igen, az normális, ahol ugranak egy nagyot, és megelőzik a városokat. Igen. A fővárost. És a fővárosnak, hát a fővárosnak számos olyan része van, és én is több kerületről tudok, ahol egyszerűen nem tudsz előfizetni internetre, csak telefonon keresztül, mert nem muszták be, vagy nem vitték valamiért még be. Na, még térünk vissza egy picit a jelentésre, mi az, ami még itt fontos és szempont? Tehát, ami még érdekes, akarunk egy eseménynaptárt beletenni, tehát hogy legyen egy olyan, hogy már visszanézünk 5 vagy 10 év múlva, akkor mit tudom én, ez is ez a cég, ekkor is akkor azt jelentette be, vagy itt volt egy konferencia, ezt csináltak, azt csinálták, átadták, stb. De csak a legfontosabb dolgokból lesz egy legjobb gyakorlatok tára, tehát megnézni azt, hogy ami lokálisan Magyarországon, mondjuk ez a bújj projekt legjobb gyakorlat lehet, ezeket összeszedni, amik nemzetközi összevetésben büszkeségre adnak okot, azokat is összeszedni és beletenni. És amúgy az anyagnak a túlnyomó része, több mint a fele, a kétharmada az különböző tematikus fejezetekből áll, tehát kutatás és fejlesztés, oktatás, kultúra és tartalomipar, elektronikus közigazgatás, esélyegyenlőség, hozzáférés kérdése, hazai mobiltrendek, elektronikus gazdaság és jog és szabályozás. Tehát ezeket a részterületeket fogjuk átnézni. Mindez tehát jövő héttől elérhető az ITTK weboldalán, ha jól sejtem. Igen, hát úgy tervezzük, hogy olyan hétfőtől legkésőbb ez már föl lesz. ahogy frissülnek az anyagok, úgy lesz egy HTML alapú megoldás, tehát egyes fejezetek letölthetőek, illetve az anyag egyben, és a szakmai vitája, hogyha valaki el szeretné jönni, és hozzá szeretne szólni, meg szeretné, el szeretné olvasni, és hozzászólni, tehát hogy a saját javaslatai benne legyenek, az pedig csütörtökön délután 5 órakor lesz az ITTK-ban, ami a BM-én van, www.ittk.hu címen megnézhető, hogy hol. És a jövő heti műsorban további részleteket mondasz majd akkor erre. Erre vagytok kíváncsi, akkor erről is beszélgethetünk, de van ezen kívül még más jelentésünk is, az elektronikus közigazgatás. Csak úgy készülnek a jelentések nálatok. Igen, tehát, hogy, és a harmadik az pedig a világ információs társadalom trendjei, technológiai trendjei, ennek külön konferenciát is szervezünk már, valószínűleg áprilisban lesz, nagyon erősen folynak a tárgyalások, meg a szponzorszerzés, stb. Tehát, hogy több jelentésünk is valami foglalkozik részterületekkel, és mindegyikről be fogok számolni, hogy mit találtunk. Következzen akkor a szabad szoftveres, illetve nyílt forráskódú szoftverek világa, és ahogy az elején mondtam, annak apostola itt mi nálunk, Borek András. Igen, és hát ugye többen is itt közületek a felnőtt oktatásban, vagy annak környékén kalimpálunk. Így van. És gondolkodtam, hogy mi lehetne erre a hétre az a téma, ami esetleg ehhez is kapcsolódik, és úgy hirtelen homlokom csaptam magamat, hát persze, a Moodle, mint egy ilyen, nem is tudom, tehát veled cseteltem, és próbáltunk ennek valami értelmes magyar kifejezést találni, hogy hívják ezeket a szoftvereket, mert azt hiszem te is megnézted. Igen, igen. Nincsen, az a vicces, hogy nincsenek. Nincsen jó magyar. De az összes felsőoktatási intézményben már használnak elektronikus oktatásszervező, kurzusszervező szoftvereket, mert hogy kell használni. Hát tehát a program weboldalán az szerepel, hogy kurzusmenedzsment rendszer. Na, ilyen rendszereket minden felsőoktatási intézményben használnak. Mit csinál egy kurzusmenedzsment rendszer? Lehet jelentkezni, ott azon keresztül lehet jelentkezni az órákra, azon keresztül lehet kiírni a vizsgaidőpontokat, azon keresztül lehet vizsgára jelentkezni, azon keresztül lehet közvetlenül elérni a hallgatókat a hivatalos e-mail címükön, vagy a regisztrált e-mail címükön keresztül, azon keresztül lehet szakirodalmat adni, a kurzus információkat adni, hogy mikor, hol lesz az óra, vagy a jövő héten nem lesz, mert akkor azon keresztül lehet elektronikus módon konzultálni a hallgatókkal, akár személyesen. Magyarul egy ilyen hivatalos fórum a tanár és a tanulmány, diák. A tanulmányi osztály funkcióinak egy jó részét át tudja venni, illetve a tanár-diák kapcsolat tartó rendszernek és az órák megszervezésének a rendszerét. Én ezt utóbbit emelném ki, ezt a tanár-diák kapcsolatot ebből az egészből, mert vizsgára lehet jelentkezni. Ez hozzátartozik egyébként, de hogy ne csak a felsőoktatást emeljük ki, tehát ezt a szoftvert, ezt akár lehet az alapszintű oktatásban, vagy például óvodában is használni, ugyanis egy komplett eszköztár áll rendelkezésre az oktatóknak, tanároknak, nevelőknek, hogy különféle kurzusokat, programokat összeállítsanak, ezeket publikálják egy egységes módon. Igen, ez óriási probléma volt ez eddig az elektronikus oktatási rendszerek előtt, hogy például a tematikát és egy egész kurzus leírását, azt hogyan juttassuk el a hallgatóhoz. Hát mert ezer millióval a fénymásolás hatalmas erőforrásokat lekötve a fél év során, és ez mostantól nincs. Ott van, jelentkezik az interneten, regisztrál, belép a rendszerbe, és látja. Mindent elér. Gyakorlatilag, ami nekem nagyon tetszett ebbe az egészben, hogy a teljes tananyagot, tehát a teljes elektronikus könyvet elkészítheted, hozzá kapcsolódó feladatokat. Na, ezt már nem tudja a mi rendszerünk, ami az ELTE-n elműködik. Ami viszont ebbe benne van, tehát a hozzá kapcsoló feladatokat, amelyek lehetnek akár tesztkérdések, lehetnek esszé feladatok, erre is van egy menedzsment felület. Tehát lényegében olyan órákat tudok én tanárként összeállítani, amin a diák így bemegy egy oldalra, és végig kattogtat oldalakat, és akkor lényegében egy tananyagon végig ment. Mondhatjuk így leegyszerűsítve? Így van, de valóban annyira jól változtatható és jól testre szabható, hogy minden egyes oktató a saját területének a legmegfelelőbb módon kiválasztott például feleltetési vagy felmérési módszert tudja használni. Tehát ugye vannak a tesztesek, vannak a kifejtős dolgok, vannak ettől komolyabb tudást mérési eljárások benne. Azon felül, ami nagyon érdekes... Tehát nem egy ilyen standardizált felület nem, van, nem, hanem... Nem, nem. A másik oldalon viszont vannak nagyon szofisztikált mérési adatok. Hát azt is méri ez a programrendszer, hogy a hallgató vagy a diák az hogyan, hányszor és milyen anyagokhoz fér hozzá. Tehát hányszor néz bele a silabuszba, a könyvbe, hányszor fordul a feladatokhoz, hányszor próbál gyakorolni, és ebből nagyon, nagyon szép ilyen kis grafikonokat tud fölépíteni. Tehát látod azt, hogy melyik hallgató milyen módon tanul, hogy hogyan vág az agya Isten igazából, és látod, hogy a te anyagodból mit és hogyan mennyit tudnak befogadni. Egyszerűen ez egy nagyon fontos visszacsatolás az oktató részére, hogy más lesz a kapcsolat, amikor leadod az anyagot, és a vizsgán találkozó valakivel, aki vagy kipuskázta, vagy nem, és akkor átcsusszant. Pintér Robert nagyon boldogat. Neked kellene ez az információ? Nem, mi használni fogjuk a Moodle-t abban a rendszerben, amiről korábban már beszéltem, lesz egy e-learninges információs tárgyunk, bárki hozzáférhet, nem a Moodle részéhez, hanem az anyagokhoz, és van egy angol partnerünk, és ezek a statisztikák alapján ők bekategorizálták a hallgatóikat. Tehát, hogy van a minimalista tanulási stílusú hallgató, aki bemegy, letölti gyorsan, kinyomtatja, és többet az életben nem nézi meg, tehát aki nem akar e-learninget használni, valaki mindent megnéz, és mindent megtanul, és mindent elektronikusan használ, és vannak, akik pedig kifejezetten elzárkóznak az elől, hogy elektronikusan tanuljanak, nekik kell egy tankönyv, kell egy tanár, kell egy óra, és ők így szeretnek tanulni, és hogy különböző metódusok vannak ezeknek a hallgatóknak az elérésére. Ez is egy nyílt forráskódú program. Hadd legyek ironikus egyébként. Ennek a rendszernek a leggyengébb pontja innentől kezdve a tanár lesz, mert így van. A rendszer csak akkor működik, hogyha mindent megírok előre, mindent feltöltök, tehát írásban van az egész fél évnek az összes kurzusa. Mindenféle ellenőrző rendszerrel, bibliográfiával, mindennel együtt. Erre azt találták ki, hogy a diákokat be kell vonni. Tehát a diák munka, tehát a tanár kikapcsol a rendszerből. Most nevettek rá, de van ugyanilyen része a Moodle-nek is, ahol gyakorlatilag Wikipedia-szerűen lehet fölépíteni az oktatási anyagot. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy egy dialógus alakul ki a tanár és a diák között. Ismerjük ezt, az a szeminárium. A szeminárium az abszolút nem erre való szerintem. Ez annak azért a forradalmi meghaladása. Jó, nem azt mondtam, hogy ez rossz. A szeminárium mondom, hogy úgy néz ki, hogy egy hallgató készül fel, vagy kettő egy órára, mert szerintem, hogy ő letudta az egész fél évet, vagy bejár, vagy nem jár be, vagy figyel, vagy nem figyel. Hát én ezzel csak arra céloztam, hogy a szeminárium az a dialógus szintere. Mindig. Csak ez egy másik fajta dialógus. Ez egy másik fajta dialógus, semmi bajom vele. Anyaggyűjtő, egymásra építkező dialógus. Arról nem is beszélve, hogyha ne adj Isten, mondjuk én lennék egy ilyen intézmény, oktatási intézménynek a fenntartója, én valószínűleg kőkeményen bevasalnám a tanárokon, hogy igenis a oktatni kívánt tananyag az álljon rendelkezésre így. Tehát bizony. Én azt hiszem, hogy a tanároknak, vagy tanároktól teljesen jogosan elvárható dolog, hogy amennyiben valaki bemegy oktatni, akkor legyen egy rendes anyaga a háta mögött, és legyen felkészült. Igen. Nagyon belemerültünk a témába, pedig mindjárt vége a műsornak, úgyhogy még mondj egy webcímet, ahol letölthető, kipróbálható a Moodle. www.moodle.org Mondjad akkor, Cati, mi van a cseten? Nem az Oli előtt akartam mindegy, csak el akartam mindegy mesélni, sem. Hogy itt a cseten egész adás alatt utat szervezünk a Cebitre. Tehát most azt tervezzük, hogy valahogy kimegyünk. Először azon gondolkodtuk, hogy majd konvojba megyünk, aztán vonattal megyünk, de ne, az drága, és akkor most megint kocsival megyünk, de itt valaki bogárral akar jönni, ezt nem tudom, hogy gondolta, nem mindegy. Csak ennyi. Remek. Következzen az infószótár, kult szó. Igen. A napokban böngésztem az egyik portálnak nem merek már itt semmit mondani, a weboldalát, és tehát egy portált, és az volt a vicces, hogy a cikkekben találtam ilyen kettővel aláhúzott szavakat, amire hát gondoltam, ez valami link. De az volt a vicces, hogy ráállítottam az egeret, és akkor megjelent egy pop-up, tehát egy ilyen felugró ablak, Azt gondoltam, hogy hát ez egy szótár a cikkhez, és ilyen kulcsszavakat megmagyarázza. De az a vicces, van is ilyen, hogy egyébként, én láttam már ilyet. Ilyet. Már rengeteget találkoztam, vagy csak az valahogy nem ilyen kettővel volt találkoztam, tehát nem így nézett ki. Na most a dologban az volt a vicces, hogy ez voltak éppen egy reklám. Tehát a cikkhez egyáltalán nem kapcsolódó reklám metódus volt, és ez ütötte a szöget a fejembe, hogy mi is az a szó, hogy kulcsszó. Ez egy tipikus szó összetétel, amelynek nagyon érdekes az előtagja, az a kulcs. És a kulcs az egy nagyon-nagyon régi szláv átvétel egyébként, az 1200-as évek óta használjuk már, és rengeteg jelentése van, nem csak az árat nyitja, hanem a kottának is vannak kulcsai. Így van. A hangszereknek is vannak kulcsai. Violin kulcs, basszus kulcs. Így van, a hangszereknek is vannak kulcsai, különböző vonós hangszereknek jellemzően, húros hangszereknek. Akkor a szerszám is van olyan, hogy kulcs, és egyébként metaforikusan is jelent valamit ez a kulcs, a lényegi rész, az az elem, amely megadja a titoknak a nyitját, ugye? És innen ezt a jelentést hordozza a kulcs szóban a kulcs. Tehát ez engem nagyon felizgatott, és egy nagyon szép, szép szó összetétel. Ez a kulcs szó. Ez a kulcs. Ez volt az infoszó, tehát mégsem maradt időnk. Mire? A hírválasztóra. Én pedig még azért mesélhetek? Inképpen rendelkező robot, na jövét megbeszéljük. Na mondjad, még van 15 másodperc. Pár hónappal ezelőtt meséltem ugye arról, hogy mennyire szeretnék elmenni rallizni, és volt ez a Budapest Makó Rally, és csak azt szeretném mondani a hallgatóknak, hogy akit érdekel a csapat, az menjen ki holnap reggel 8 órakor Budapestre, a Hősök terére, mert indulnak Bamakóba. Tehát most indul a 16 napos Budapest-Bamako rally. És ez hogy jön a mi műsorunkhoz, kedves Szati? Úgyhogy én beszéltem róla, és hozzám kapcsolódik. Nagyon remek. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban. Mással hangzók.